سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك القضاء الرحيم الخزين. بیٹے کا نام متین الرحمن ہے، اس کو عبد المتین کہنا چاہیے. جی، عبد المتین اس کا نام رکھ لیا جائے. نام اس کے بارے میں اور اس کا نام چینج کرنے میں، بے فارم میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے وہ آج تو حل ہو سکتی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے. نام کے بارے میں تین باتیں عرض کروں گا، اور اکثر سوالات آتے ہیں لوگوں کی دانش کو نہ جانے کیا ہو گیا. نام کا انسانی زندگی میں اثر ہوتا ہے. دیکھنا چاہیے کہ نام اللہ کو پیارا کون سا ہے. اللہ کو پیارا نام کون سا ہے؟ احب الاسماء الى اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. عبد اللہ اور عبد الرحمن پسند ہے. اور نام کی تاثیر ہوتی ہے. ایک بچہ جس کی شکایت لے کے باپ آیا اور کہتا ہے یہ بدتمیز ہے بہت. عمر رضی اللہ تعالی نے کوڑا نکال لیا، کہا امنی، مجھے امن دیجئے اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا کہو، تم امن میں ہو. کہا تین حق اس نے میرے ادا نہیں کیے، مجھ سے امید کیا کرتا ہے. کہا تیرے کون سے حق تھے بھائی؟ کہا میرا پہلا حق تھا کہ میری ماں نیک تلاش کرتا، اس نے رقاصہ رقص کرنے والی سے شادی کی، اس نے میرا حق نہیں دیا. دوسرا میرا حق، میرا نام اچھا رکھتا، اسمانی جعلا، اس نے میرا نام جعل رکھا ہے، اور جعل ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے. کرم اللہ وجوہکم. اور تیسرا حق، اس کا حق تھا، اس پہ حق یہ تھا میرا کہ مجھے قرآن پڑھاتا. اس سے پوچھو آج تک اس نے مجھے کہا قرآن پڑھو؟ جب اس نے تین حق میرے نہیں دیے تو مجھ سے مطالبہ کیسے کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں. اس لیے نام رکھنا چاہیے، یا تو عبدل، جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام ہے اس کے شروع میں عبد لگا دیا جائے، پیغمبروں کے نام رکھے جائیں، صحابہ کے نام رکھے جائیں، تابعین صلحاء کے نام رکھے جائیں، تاکہ نام جو ہے وہ اچھا سلیکٹ ہو. آج کل کیا طریقہ ہے؟ قرآن کھولا، جو آیت سامنے آ گئی وہ نام رکھ دیا. یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، اور نہ قرآن ان کھیلوں کے لیے اترا ہے. نام رکھنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نیٹ پہ بیٹھ گئے. اچھا جی، صلاحا نام رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اور اس میں اولا تعلل، ناموں کے معنی پوچھنے کی کیا ضرورت؟ پہلے دیکھو کسی صحابی کا نام ہے. اور آپ یہ بات سن کے تھوڑا سا خوش تو ہوں گے، لیکن آج کل حالت کیا ہے؟ ایک فتویٰ آ گیا، لوگ نام رکھتے ہیں جوڑ بننا چاہیے. اچھا جی، یہ کون سا اصول ہے؟ نہیں جی، بس ایسا نام ہو جو پہلے بچوں سے کچھ ملتا جلتا ہو. عالم کے پاس آ گئے، کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا دو بیٹے ہیں، پہلے تو ایک بیٹا اللہ نے اور دے دیا، تو نام بتائیں جو جوڑ بنتا ہو. کہا بھائی آپ نام کسی صحابی کا رکھے. کہتے ہیں نہیں جی نہیں، مجھے گھر سے تاکید ہوئی ہے کہ جوڑ پورا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی تاکید کو ہدایت دے کہ تاکید تو اچھی ہونی چاہیے. اچھا اس نے کہا بتائیے پھر آپ کے پہلے بچوں کے کیا نام ہیں؟ کہتا ہے خلیق الزمان جالینوس. کہتا ہے خلیق الزمان جالینوس. اچھا دوسرے کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جی بدی الزمان کے کیانوس. کہتے ہیں یہ بھی نام ہے، بدی الزمان کے کیانوس. تو اب اس نے اور تو جواب کیا دینا تھا، اس کو فٹ سے ایک بات یاد آئی، کہتے ہیں جوڑ تو پھر ایسے ہی بنتا ہے، تیسرے کا نام تم رکھو بندوق الزمان کارتوس. یہ کون سا اصول ہے کہ آپ جوڑ جوڑیں؟ آپ نام رکھیں ابو ہریرہ، نام رکھیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم وارضاہم. بیٹی پیدا ہوئی ہے، نام رکھو حفصہ، عائشہ رضی اللہ عنہما، ام حبیبہ، حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ نام جس سے نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو. جتنے مسائل عورتوں کے آئے ہیں ہم تک وہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالوں سے آئے ہیں, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالوں سے آئے ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے ہم تک پہنچے ہیں. ہم ان ناموں کو پریفر کیوں نہیں کرتے؟ یہ 200-400 کی بات ہے, بے فارم تبدیل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نام اچھے رکھنے چاہیے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.